podejmą decyzję. Taka jest procedura w stosunku do wszystkich kontroli. SLD zapowiada, że jeśli w najbliższym tygodniu nie będzie odwołania szefa Szpitala Świętej Rodziny, to skieruje wniosek do prokuratury o niedopełnienie przez Hannę Gronkiewicz-Waltz procedur. NFZ nałożył na szpital karę w wysokości około 70 tysięcy złotych. W 9 na 10 przypadków osobami inwigilowanymi przez amerykańską Agencję Bezpieczeństwa Narodowego byli zwykli internauci, a nie osoby będące zamierzonym obiektem inwigilacji. Tak pisze Washington Post. Dziennik podsumowuje wyniki 4-miesięcznej pracy nad danymi przechwyconymi przez NSA w latach 2009-2012. Przekazał je gazecie były analityk amerykańskich służb specjalnych Edward Snowden, który przebywa w Rosji, gdzie otrzymał tymczasowy azyl. Gazeta przyznaje, że udało się przechwycić pliki, które ujawniły informacje o dużej wartości wywiadowczej, ale w znacznej części przechwycone przez służby wiadomości dotyczyły spraw bardzo osobistych, a wiele z tych danych przechowywano, mimo że nie miały żadnej wartości wywiadowczej. Mężczyznę podejrzewanego o działalność terrorystyczną aresztowała tymczasem portugalska policja. Do zatrzymania doszło na lizbońskim lotnisku. Mężczyzna miał nóż, a jego nazwisko pojawia się na czarnych listach w wielu krajach. Jak dowiedział się dziennik Diario de Noticias, pochodzący z Angolii mężczyzna z holenderskim paszportem został zauważony na płycie lotniska obok samolotu, który za chwilę miał odlecieć do Luandy. Po zatrzymaniu okazało się, że miał przy sobie nóż z 20-centymetrowym ostrzem. Portugalska policja i wywiad ustaliły, że na początku roku podejrzewany przebywał w Syrii, gdzie miał brać udział w obozie szkoleniowym zorganizowanym przez dżihadystów. Znajdował się na czarnej liście w wielu krajach Europy. Został też wydalony z Turcji. Mężczyzna został już przesłuchany i decyzją sądu najbliższy czas spędzi w areszcie. Trwa intensywne śledztwo mające ustalić, z kim współpracował i w jakim celu znalazł się na lizbońskim lotnisku. Do wydarzenia doszło kilka dni po wydaniu przez amerykański Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego ostrzeżenia o możliwych samobójczych zamachach na samoloty. Kontrole zaostrzono także w Europie. Z Lizbony Adriana Bąkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Przed nami bardzo ciepła noc, od 14 stopni na Suwalszczyźnie do 19 na Dolnym Śląsku, deszcz w centrum i na północy kraju. Na Suwalszczyźnie wciąż może jeszcze grzmieć. Jutro od 27 do 32 stopni i wciąż burzowa. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójkowi specjaliści od sportu, informacji, kultury, polityki, tym razem w innej roli. Każdy z nich na godzinę przeistoczy się w dziennikarza muzycznego. Co nam zagrają? Bardzo jestem ciekaw. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Nowa, wakacyjna audycja w Trójce od poniedziałku do czwartku w południe. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz tylko na MediaMarkt.pl. Weekendowe zakupy z setkami produktów w atrakcyjnych cenach. Plaża, góry, jeziora. Kupuj taniej gdziekolwiek jesteś. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 6 minut po 18. Trzecia strona medalu. Witamy Państwa ponownie w trzeciej stronie medalu. Michał Gąsiarowski i Michał Olszański. I śledzimy to, co dzieje się na kortach Wimbledonu, to, co dzieje się w lidze światowej. Od Ligi Światowej zaczniemy, bo bardzo Państwa interesuje mecz Włochów z Brazylią. Wszak od tego meczu zależy, czy Polacy awansują do kolejnej fazy Ligi Światowej, czy nie. Otóż mam dobre wiadomości, to znaczy tak, trochę złych, trochę dobrych. Pierwszy set dla Brazylii. Brazylijczycy wygrali na przewagi 27 do 25, jeżeli dobrze pamiętam. W drugim secie górą Włosi, no prawie, 22 do 17 prowadzą i nie wierzę, żeby dali wydrzeć sobie tego seta, ale to dobrze. To znaczy, że walczą i to znaczy, że ciągle mamy szansę o to, by zagrać w kolejnej fazie Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, Włosi Ligi mogą Światowej nawet przegrać, ale 2 do 3. Muszą zdobyć dwa sety i wtedy to oznacza, że Polacy pojadą na turniej Final Six. Kolejna informacja z kortów Wimbledonu. Przed chwilą bardzo obszernie mówiliśmy o tym turnieju. Wszystko chyba będzie już zmierzało do końca, bo w czwartym decydującym secie Nowak Dziokowicz prowadzi 5 do 2 do 3. gemach. Do 3. Tak, a jest. Proszę, czyli Federer wyrwał jeszcze jednego gema. Zobaczymy, w każdym razie widać, że jednak przewaga Dziokowicza rośnie i Federer nie da rady po raz ósmy. Poczekaj, nie można mówić takich rzeczy. Moje serce obudziło się właśnie, bo kibicuję bardzo Rogerowi. Podglądamy to, co dzieje się na korcie centralnym w Wimbledonie. No i jest rzeczywiście 5-3 dla Djokovicia, ale Federer prowadzi w tym kolejnym gemie 30-0. Jeżeli przełamie Djokovicia i wygra swoje podanie serwisowe, będzie 5-5, a zatem zobaczymy. Na razie Nola bardzo się koncentruje przy swoim podaniu, przegrywa 0-30. Będziemy śledzić, co się dzieje, będziemy oczywiście o tym Państwu mówić. Wczoraj w finale pań wygrała Petra Kwitowa, która pokonała Eugenie Bouchard 6-3, 6-0. Bardzo szybki finał, 55 minut. Nieco bardzo było na co popatrzeć. Przed nami druga godzina trzeciej strony medalu. O czym w tej godzinie? Będzie windsurfing, bo Krzysztof Łoniewski był w Turcji i oglądał zmagania naszych najlepszych windsurferów w olimpijskiej klasie RSX. Wrócimy do mundialu, posłuchamy, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, bo Amerykanie po raz kolejny przeżywają ogromną modę na zainteresowanie piłką nożną. Soccer is fantastic. To będzie oczywiście relacja naszego wysłannika, naszego korespondenta z Chicago, Jana Pachlowskiego. Powiemy o Tour de France, bo zaczęła się wielka pętla i z tego, co słyszeliśmy, Michał Kwiatkowski świetnie sobie poradził, a w ogóle powiemy też o takiej akcji Kwiat Polski, pokażemy Państwu koszulki na Facebooku. A propos Facebooka, no właśnie, musimy rozwiązać pierwszą część naszego konkursu, druga część konkursu zaraz się zacznie, także będzie oczywiście o Tour de France, pojawi się Henryk Sytner, będą mogli Państwo posłuchać Lecha Piaseckiego, a w sprawie najnowszych wiadomości, to chciałem jeszcze powiedzieć o tym, co wydarzyło się na torze Silverstone, bo nie powiedzieliśmy jeszcze Państwu, a wielu jest kibiców Formuły 1. Otóż, no, działo się różnie. Przede wszystkim poważny wypadek miał Kimi Raikkonen, który uderzył w bandę. Z tego, co słyszeliśmy, mówił nam o tym Ryszard Turski z magazynu F1 Racing. Nic poważnego się nie stało, ale Kimi jest w szpitalu. Wyścig wygrał Lewis Hamilton. No i to chyba wielkie zaskoczenie nie jest. Pewnie kibice spodziewają się, że drugie miejsce zajął Nico Rosberg, ale nie tym razem. Okazuje się, że Nico Rosberg miał awarię skrzyni biegów i nie dojechał do mety. Drugi był Finn Valtteri Bottas z zespołu Williams, a trzecie miejsce zajął Australijczyk Daniel Ricciardo z Red Bulla, który regularnie wygrywa w tym sezonie z Sebastianem Vettelem. Wstrzymałem oddech. Dwa breaki dla Rogera Federera, ale puśćmy piosenkę, a po piosence powiemy Państwu albo w trakcie, czy Roger przełamał Djokovicia, czy też nie przełamał. Chyba, że chciałeś coś dodać. Nie, ja tylko chcę powiedzieć, że za 3 minuty Państwo się dowiedzą, kto wygrał fantastyczną wyjazdową koszulkę Argentyny. No i stało się. Roger Federer przełamał w czwartym secie Djokovicia. Przegrywa, ale 4-5 i będzie teraz serwował, a zatem nie ma jeszcze końca meczu. A w lidze światowej 1-1. Włosi wygrali seta. zauważyłem w tym meczu Holandia-Kostaryka, jak bramkarz holenderski przed wykonaniem rzutów karnych rozpraszał troszkę strzelców. Czy to jest w ogóle dopuszczalne i to nie powinien sędzia na to zareagować? Zwrócił pan uwagę na ważną sytuację. Ja też miałem wrażenie, że król troszkę się nie fair zachowywał. Zbyt blisko podchodził do strzelających Kostarykańczyków i tak jakby chciał właśnie im powiedzieć, ty i tak nie strzelisz. To takie podwórkowe było. Ale chyba musimy się do tego przyzwyczaić. Ja trochę będę bronił, nie pochwalam takiego zachowania, ale to jest dosyć nagminne, tak bym powiedział, i piłkarze jedni drugich bardzo często rozpraszają. Jakoś kibicom nie przeszkadzało, jak Jerzy Dudek rozpraszał Szewczenkę przed strzeleniem karnego w finale Ligi Mistrzów. Ale trzeba rzeczywiście spytać fachowców. Natomiast to fajnie porozmawiać z Marcinem Gortatem, bo w NBA to się nazywa trash talking, to jest takie dogadywanie i oni przez cały mecz są bardzo blisko siebie i to jest tak popularne, niektórzy się specjalizują nawet w tym, jak, komu, gdzie i co można przygadać, żeby go rozproszyć. I tam są w ogóle prowadzone wojny od wielu, wielu meczów i są tacy zawodnicy, którzy tylko czekają na to, żeby kogoś rozproszyć i komuś przygadać. Także jedna tak faktyczna uwaga. Udało mu się, bo król, jak państwo wiedzą, obronił dwa rzuty karne. A teraz rozstrzygnięcie naszego konkursu na Facebooku. Panie Michale, może być pan zadowolony. Wygrywa Michał Głowacki. Sytuacja była taka. Pokazaliśmy krótki film po meczu Brazylia-Kolumbia. Kiedy James Rodriguez jest obejmowany przez Davida Luiza i Daniego Alvesa i rozmawiają z nim. Sytuacja bardzo ładna, pokazująca atmosferę, fair. Ale zapytaliśmy państwa, co tam oni do siebie mówili. Pan Michał zaproponował taki oto dialog. Dani Alves mówi tak: słuchaj, James, robimy tak, farbujemy ci włosy i grasz w półfinale zamiast Neymara. A David Luiz mówi tak: trenerze, on zastąpi Neymara. Widzisz, James? Zgodził się. I w ten sposób Rodriguez może zagrać w kolejnej fazie. No, oczywiście z przymrużeniem oka. To żart, ale panie Michale, bardzo nam się podoba pańskie poczucie humoru i pan otrzymuje fantastyczną koszulkę argentyńską. Gratulujemy. To przy okazji powiem, że to nie koniec naszego konkursu, bo mamy jeszcze jedną koszulkę do rozdania. Tym razem wyjazdowa koszulka reprezentacji Meksyku, taka wściekle czerwona. Zapraszamy, proszę zajrzeć na Facebook Sport w Trójce, zobaczyć, o co chodzi. Trzeba napisać, której drużyny najbardziej brakuje państwu w półfinałach Mistrzostw Świata. I dlaczego? Być może są to Amerykanie. Amerykanie naprawdę wylewali łzy po tym, jak ich piłkarze nie awansowali do kolejnej fazy na Mundialu. Przegrali z Belgią 1-2. No, trzeba przyznać, że Jankesi odpadli z turnieju, ale szał w Stanach Zjednoczonych był ogromny. Właściwie takiego nie było nigdy wcześniej, tak przynajmniej twierdzi nasz korespondent Jan Pachlowski, który obserwował w Chicago już chyba czwarty mundial. Według przeprowadzonego przed mistrzostwami sondaży dopiero co czwarty Amerykanin deklarował, że jest kibicem piłki nożnej. Przynajmniej podczas tych mistrzostw te statystyki się zdecydowanie poprawiły. Za oceanem wręcz zwariowano na punkcie podopiecznych Jurgena Klinsmana. Wszystko zaczęło się od meczu z Ganą, a może nawet od końcówki tego pojedynku, kiedy John Brooks zdobył zwycięskiego gola, który dał Yankeesom zwycięstwo 2-1. Przeglądając dokładnie zarówno media w Europie, jak i te polskie, zaobserwowałem, że głównym argumentem prasy ze starego kontynentu opisującego boom piłki nożnej w USA było to, że mecze Amerykanie w końcu mogą obejrzeć w tzw. prime time'ie. A ostatni raz taką okazję mieli dokładnie 20 lat temu, wtedy kiedy mundial rozgrywany był w kraju Waszyngtona. To bezsporny fakt, którego podważyć się nie da, ale dotyczy tylko spotkania z Portugalią, które odbyło się po południu w niedzielę czasu lokalnego. Oglądalność wyniosła wówczas 26 milionów. Pojedynki z Niemcami i już w fazie pucharowej z Belgią rozegrano w godzinach pracy. Na przykład konfrontację z Belgią zobaczyło 22 miliony widzów, a statystyki te uwzględniają tylko tych, którzy zasiedli przed telewizorami w domu. Dla porównania, decydujące spotkanie o mistrzostwo w NBA pomiędzy San Antonio Spurs a Miami Heat niedzielny wieczór obejrzało 18 milionów. Nieznacznie więcej zasiada przed telewizorami, aby pasjonować się bejsbolem. Wiadomo, że króluje Super Bowl, którym pasjonuje się ponad 100 milionów Amerykanów. Jacek Zieliński od 20 lat jest dziennikarzem sportowym w polonijnych mediach w Chicago i od samego jej początku obserwuje rozwój piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych. Piłka nożna tutaj rozwija się swoim własnym torem. To wszystko moim zdaniem rozpoczęło się w roku 94, kiedy Stany Zjednoczone zorganizowały Mistrzostwa Świata. Dwa lata później udało się ruszyć z ligą MLS, która rozrosła się nieprawdopodobnie. Piłka nożna tutaj się doskonale rozwija, a to, co nazywane jest boomem, tak naprawdę nie jest boomem, tylko jest czymś takim, że w momencie, kiedy są mistrzostwa świata, to ludzie, którzy na co dzień piłką nożną i sportem tak naprawdę się nie interesują i całym tym biznesem, bo w Stanach pamiętajmy, sport to jednocześnie wielki biznes, nagle dostrzegają to, że przychodzi powiedzmy 30 tysięcy kibiców i na dużych ekranach wideo na stadionie ogląda spotkanie, które w tym samym czasie toczy się w Brazylii. To także sfera takiej kultury masowej w Stanach. Pod tym względem jest trudno piłce nożnej jakby walczyć z futbolem amerykańskim, z baseballem, z hokejem na lodzie czy z koszykówką. To są dziedziny sportu, w których Ameryka się urodziła. Amerykańskie stacje telewizyjne z dumą pokazywały, jak tysiące ludzi z całego kraju wspólnie w plenerze od Nowego Jorku, przez Miami, Los Angeles, Honolulu i kończąc na bazach wojskowych USA w Afganistanie, wspólnie oglądali poczynania ekipy Klinsmana. Swoją pracę wstrzymywał nawet Biały Dom. Nasze serca krwawią, dziś są złamane. W taki sposób we wtorkowe późne popołudnie rozpoczynały się serwisy informacyjne największych amerykańskich stacji telewizyjnych zaraz po porażce z Belgią. Widzę, że wszyscy są zawiedzeni z powodu tej porażki. Jest tutaj bardzo smutno, mówił jeden z kibiców, który ostatni na mundialu mecz Amerykanów oglądał wśród 35 tysięcy innych fanów na stadionie Soldier Field w Chicago. Dla wielu Polaków zamieszkałych tutaj, w tym i mnie, porażka z Belgią była również bolesna. Dla nas zakorzenionych już za oceanem, gra piłkarzy Stanów Zjednoczonych stanowiła namiastkę reprezentacji Polski. Skoro nie było biało-czerwonych, to takie gole jak ten, na przykład Clinta Dempsey'a z Portugalią. To było trochę tak, jakby Robert Lewandowski strzelał bramki na ważnych imprezach. Pozdrawiam słuchaczy trzeciej strony medalu z Chicago. Jan Pachlowski. Pozdrawiamy Cię, Janku, w takim razie również serdecznie. No, mundial elektryzuje wszystkich, nie mieliśmy co do tego wątpliwości. Może panowie, pan Michał Olszański i współprowadzący będą wiedzieli, czy strzelając bramki w rzutach karnych po dogrywce, czy te bramki w karnych liczą się do ogólnej klasyfikacji w mundialu, do wybrania króla strzelców? Nie, nie, nie liczą się, drogi panie. Liczy się rzut karny w trakcie spotkania. Tak na przykład 6 gola strzelił James Rodriguez. James. Natomiast nie liczą się te bramki strzelane w serii rzutów karnych. Ale dodałeś mu serca, naprawdę, proszę państwa, zwrot w meczu finałowym na Wimbledonie jest, bo w tej chwili 6-5 dla Rogera Federera. W czwartym secie 2-1 na razie prowadzi Djokovic w setach, ale Roger będzie teraz serwował. Jeżeli wygra swoje podanie, to się zrobi 2-2 w setach i będziemy mieli piąty set. To się nazywa finał. Bardzo fajna piosenka Dawida Podsiadły. Cały czas obserwujemy to, co dzieje się na Wimbledonie i cały czas patrzysz na to, co dzieje się w meczu siatkarskim Włochy-Brazylia. Trzeci set na razie 1-1. W tym trzecim secie Brazylijczycy prowadzą 12-8. A jest w studiu już Henryk Sytner, ale także mamy połączenie z Paryżem. Tam jest Marek Brzeziński. Witamy cię, Marku. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Jest z kolarskiego siodełka rzecz. No właśnie, oczywiście. Wiemy. Ale tym razem Tour de France, jak nazwa wskazuje, jest Tour of England, bo zaczęli w Anglii. Dziś drugi etap z Yorku do Sheffield i ten etap już się zakończył. No i fantastyczne tak wiadomości dla nas. Wygrał Vincenzo Nibali, Astana, to jest czempion Italii, Włoch i fantastycznie rozegrał całą końcówkę. Natomiast jeśli chodzi o Kwiatkowskiego, był rzeczywiście znakomity tuż za Saganem, który gonił Nibialego. Sagan był drugi, Kwiatkowski trzeci, Kwiatkowski w ogólnej klasyfikacji jest na 20. miejscu, ma 2 sekundy straty do lidera, Huzarski jest 64, 2,42, Gołaś 104, 10,31, Bodnar 144, 15,39, a Majka 160, 17,09. Boże, jakie to kolarstwo byłoby nudne, gdyby się sprowadzało tylko do cyfr, liczb i sekund. No jak jest ich prawie 200, to trzeba zawsze zauważyć miejsca Polaków, ale powiedz, jak ten etap dziś był rozgrywany, bo to nie był łatwy etap. Mówiłeś, że jadą ciągle a to w górę, a to w dół, co nam się troszeczkę kłóci z obrazem Anglii. No bo prawdopodobnie panowie myślicie o krainie Kubusia Puchatka, to znaczy East Sussex, południe, i tak tam rzeczywiście jest, piękne sady, cudowne jabłonie i w ogóle fantastyczna przyroda, ale płasko. Natomiast jeżeli pojedziemy już Derbyshire, a Yorkshire jest na granicy Derbyshire, to są fantastyczne miejsca do wędrówek po górach, po pagórkach. Ja bym to porównał troszeczkę do nieco wyższych gór świętokrzyskich tam w Derbyshire, a Yorkshire z kolei, no to przecież są wichrowe wzgórza, to są siostry Brunty. Dzisiaj jechali właśnie tą zachodnią częścią hrabstwa York, startując w mieście York, w którym jest piękny zamek Ryszarda III, to jest ten od konia, konia, królestwo za konia. No dzisiaj część kolarzy wołała rower, rower, królestwo za rower. I nie za rower, tylko za rower. I oni właśnie jechali przez pagórki cały czas, ani jednego centymetra po płaskim. 201 kilometrów z metą w najbardziej zielonym mieście na świecie. No może w Europie, dobra, niech będzie. Mianowicie w Sheffield, mieście, które ma 83 parki. Słuchajcie, 83 parki. Natomiast York jest, jeżeli jesteście łasuchami, ja na przykład czekolady nie lubię, ale jest stolicą światową czekolady, tam się produkuje miliard KitKatów rocznie. W związku z tym, wracając do czekolady i zieleni do trasy, działo się wiele ucieczki, siódemka uciekała na trasie, gonili ją, no i doszło do takiego pierwszego podjazdu dosyć ostrego, Holmes Moss. Tam to było waterloo po prostu sprinterów, oni tam odpadali jak no już takie ulęgałki, gruszki, które już powinny dawno odpaść od drzewa na jesieni, a z kolei zaczęli harcować ci, na których najbardziej liczą w ostatecznej klasyfikacji, Contador, właśnie Nibali, dalej Sagan, Kwiatkowski był cały czas w czołówce, bo to pisze się o tym w francuskiej prasie, że jest to jedna z większych nadziei światowego, nie tylko polskiego, ale światowego kolarstwa. Był Froome oczywiście, który mówił, ja nie chciałem wygrać, to nawet on powiedział, mnie to nie interesowało. No i ten ostatni podjazd, posłuchajcie, Jenkin Road, 800 metrów raptem podjazdu, ale podjazdu o 10% różnicy poziomów. To jest kolosalne. Aha. To jest sam czubek goryczkowej. I pod to oni podjeżdżali, za ich plecami jawiły się coraz piękniejsze widoki dotyczące Sheffield, bo Sheffield leży wśród 5 rzek i 7 wzgórz w Parku Narodowym. I te widoki były fantastyczne. No i na 400 metrów, na 3 kilometry, przepraszam, przed metą Nibali zaatakował. Nikt nie wierzył, że on wygra. On coraz szybciej jechał i coraz większą miał przewagę nad peletonem. I na 300 metrów też było wiadomo, że Nibali wygra. Pokazał na koszulkę, wyprostował się na siodełku, pokazał na koszulkę mistrza Włoch i mówi, patrzcie, wygrałem. I jest przeszczęśliwy, bo po roku nieobecności wrócił do Tour de France i pokazał, że jest no naprawdę dobry. Jutro kolejny etap będzie z Cambridge do Londynu, no to trochę taka falująca dróżka, niedługi 155, bo potem muszą się zaokrętować. No ale w Londynie zawsze to jest fajna sprawa, wygrać na oczach metropolii. Marek, bardzo dziękujemy. I Bradleya Wigginsa, który pochodzi z Pedlandu, to znaczy z takiej dzielnicy mieszkaj przez Irlandczyków, ale Bradley Wiggins w tym roku nie startuje, bo odniósł kontuzję w Giro d'Italia. Bardzo dziękujemy, czekamy na twoje relacje z kolejnych etapów, jak zwykle kolorowe, fajne, pełne emocji. Dziękujemy za dzisiejszą relację z drugiego etapu. To był Marek Brzeziński z Paryża, a jest już z nami Henryk Sytner, który powie państwu nieco więcej na temat rozpoczętego wczoraj Tour de France. Pięknej białej koszulce, kwiat polski chciałem dodać, bo wspierałem wszyscy Michała Kwiatkowskiego, więc no polecamy. Proszę poszukać w internecie Kwiat Polski, wspieramy Michała Kwiatkowskiego. Heniu, mamy kogo wspierać. Ja nawet w Toruniu rozmawiałem z uczestnikami jego Akademii Kolarskiej, bo w Toruniu ona się ma swoją siedzibę. Piękna rzecz, piękna inicjatywa. Ale wracając do Tour de France. No... Pozwól tylko jeszcze jedno słowo powiem, dobrze? Bo na korcie Wimbledonu jest 2-2, jest piąty set, także bądźcie państwo spokojni. Mecz trwa. Mecz trwa. Fani, że tak powiem, tenisa zaciskają kciuki. No, Federer, wielka forma. Proszę państwa, no już wiemy o tym. Zaczął się wyścig wczoraj w Anglii. Po raz kolejny wielka pętla nie zaczyna się we Francji. No 190 km z Leeds. No i oczywiście, jak to bywa na takim etapie, już wczoraj popisy sprinterów. Marcel Kittel wygrał. No ale wszyscy później się zastanawiali, jak to jest. Michał Kwiatkowski 186. No ja pocieszałem wszystkich. Słuchajcie, przecież to ten sam czas był, co kolarzy przed nim, więc nie ma się co przejmować. I okazało się, że miałem rację. Nie ma się co przejmować, dlatego że dzisiaj już Michał pokazał to, na co go stać. No, ale my mówimy tutaj o najlepszym Polaku. Starsi kibice może to pamiętają, a młodszych poinformujemy o tym. Proszę sobie wyobrazić, że Polak był już, i to przez dwa etapy, liderem Tour de France. Lech Piasecki w 1988 roku był liderem po pierwszym i drugim etapie. No, to było wielkie, wielkie wydarzenie. Nikomu się już później nie udało tak wysokiej pozycji zajmować. Zapytałem Leszka, czy pamięta ten wyścig sprzed lat. Tak, oczywiście. I na pierwszym etapie odjechał nas pięciu i właściwie nie interesowało mnie zwycięstwo etapowe, tylko żeby z jak największą przewagą przyjechać do mety. Właściwie ja byłem tym, który ciągnął tą grupę, no, po to, żeby zyskać tą przewagę nad liderem, który został w peletonie i udało się. To się udało. Czy ten wyścig był równie trudny jak dzisiejsze tury? Bardzo trudny, był innym jak wszystkie do tej pory, dlatego że zaczynał się w Berlinie Zachodnim wtedy. Przez wszystkie swoje lata kariery zawodowej ścigałem się we Włoszech. Był takim wyścigiem innym, dlatego że Włosi no nieczęsto jeździli na wyścigi francuskie, nieczęsto ścigali się na klasykach wiosennych w Belgii i również nieczęsto jeździli na Tour de France. I to był taki rok no, wyjątkowy, gdzie drużyna Del Tongo, w której jeździłem, wystartowała w tym Tour de France. Polak w żółtej koszulce, lidera Tour de France, to było wydarzenie. To był rok 88. Wszyscy kolarze najlepsi, którzy byli w tamtym okresie na świecie, no, ścigali się na Tour de France. Przypomina pan sobie te alpejskie etapy, które zawsze decydują o klasyfikacji? No, do alpejskich etapów niestety nie dojechałem już, ponieważ zatrułem się na jednym z etapów. Sam start w Tour de France to jest chyba wielkie wyzwanie dla każdego kolarza. I kiedyś, i dzisiaj. Tour de France jest wyścigiem bardzo specyficznym. Początkowe etapy, również teraz to się dzieje, jest bardzo dużo przepychanek, bardzo dużo kraks z tym związanych. Łatwo stracić wiele minut. Zanim ten wyścig się poukłada, wjeżdżając w pierwsze góry, no to jest naprawdę nerwówka, szarpanka i ten wyścig jest również bardzo trudny. No i później zaczynają się etapy górskie, gdzie ten wyścig zaczyna się układać. Także w tej chwili wielkie tury wygrywa się, no, podobnie jak wcześniej, i w górach, i na czasówkach. No, wiadomo, że na etapach płaskich wygrywają sprinterzy. W każdej z drużyn jest jakiś wybitny sprinter, którego, że tak powiem, drużyna wiezie po to, żeby walczył na tych płaskich etapach i później na ostatnim na polach elizejskich. Czy wtedy, kiedy pan był liderem Tour de France, jeszcze byli inni Polacy, którzy walczyli w turze? Jechałem z Krzysztofem Langiem, który również startował w tym samym roku i było nas tylko dwóch wtedy. Na tegoroczny tur wiąże pan z nim duże nadzieje? No myślę, że to będzie tur, który będziemy z przyjemnością oglądać z uwagi na to, że Polacy będą walczyć na tym turze. No w zeszłym roku Michał Kwiatkowski przez kilka etapów nie wychodził z pierwszej dziesiątki. Był na czołowych miejscach w klasyfikacji generalnej. Niewiele zabrakło, bo bodajże gdzieś tam chyba jedna sekunda go dzieliła od koszulki żółtej lidera. lidera, żeby ją włożył chociaż na chwilę. No myślę, że w tym roku będzie o to walczył, będzie miał taki cel, żeby ten wyścig pojechać jak najlepiej. No również Rafał Majka, który niedawno znakomicie jechał w Giro Italia, będzie pomocnikiem Contadora, bo przynajmniej takie plany. No właśnie, o to chciałem zapytać, kto jest pana faworytem? Contador się szykuje do tego, żeby ten tour po raz kolejny wygrać, ale Rafał Majka, jeżeli będzie musiał i będzie pomagał Contadorowi, to również będąc w dobrej dyspozycji może jechać swój bardzo fajny wyścig. Ale na pewno Michał również będzie tym zawodnikiem, na którego będzie ekipa stawiała, tym bardziej mając w pamięci to, jak Michał jechał w roku ubiegłym, prawda? Gdzie był liderem drużyny przecież. No właśnie, stawiamy na Michała. Myślę, że spisze się znakomicie, zwłaszcza jeżeli trasa będzie już przebiegać przez góry. Przypomnijmy również jego atuty, to nie tylko góry, ale też jazda indywidualna na czas. Tak, ale ja jeszcze chciałem dodać, że również nie zapominajmy o Majce. On nie chciał startować w Tour de France, bo był przemęczony po Giro, ale teraz jak już wystartował, to da z siebie wszystko na pewno. No, czy jest szansa, że znowu Polak będzie przez dwa dni liderem Tour de France? No właśnie, chociaż żeby był przez dwa dni liderem, to będziemy wszyscy o nim mówić. Bardzo ci dziękujemy. Henryk Sytner, w sprawach bieżących. Brazylijczycy niestety mocno przyspieszyli, wygrywają 21-16 w trzecim secie meczu Brazylia-Włochy w Lidze Światowej, a przypominam, że kibicujemy bardziej Włochom, bo jeżeli wygrają z Brazylijczykami albo przegrają 2-3, to wtedy awansujemy do kolejnej fazy Ligi. Na razie zapowiada się niestety, że będzie 1-2 i decydujący czwarty set. Zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi o Wimbledon, 1-1 w piątym secie Novak Djokovic kontra Roger Federer. To, co przewidzieliśmy, proszę Państwa, Brazylia przyspieszyła, jest w tej chwili 2-1 w meczu Brazylia-Włochy. Decydują się losy polskiego awansu do Final Six. Jeśli kolejny set padnie łupem Brazylii, Polacy zostaną w domu. Siostry Haim pięknie śpiewały na openerze, pięknie śpiewają teraz z nami, a my tak pięknie przeniesiemy się na tureckie wybrzeża, bo tam nasi walczyli o medale w klasie RSX w windsurfingowych Mistrzostwach Europy, no i walczyli kapitalnie, bo zdobyli 3 medale. Zwycięzcą wśród mężczyzn został po pełnym emocji ostatnim wyścigu medalowym Piotr Myszka. Dlaczego taki pełen emocji ten ostatni wyścig? Proszę posłuchać, naprawdę działo się. Dla niego ostatni w mistrzostwach wyścig medalowy miał być czystą formalnością. Piotr Myszka wyraźnie prowadził klasyfikacji generalnej, ale jak to w sporcie bywa, niebezpieczeństwo czyhało za rogiem. Na starcie płynął we mnie Paweł Tarnowski z dużą prędkością. Wykatapultowało mnie z deski momentalnie, bo to takie było uderzenie właśnie, po którym w sekundę byłem po prostu w wodzie, owinięty żaglem i nie wiedziałem w ogóle, co się wydarzyło. Ale że Piotr to doświadczony zawodnik i niejedno w karierze przeżył, pozbierał się w te pędy i zaczął na złamanie karku gonić oddalających się rywali i umykający medal. Widziałem na pierwszej górnej, że układ był taki, że byłem w tym momencie bez medalu. Byłem tak zmotywowany, żeby odzyskać ten medal, że darłem ile tylko możliwości były moje i powolutku odzyskiwałem te miejsca, doganiałem zawodników, wyprzedzałem ich. Dojechałem na metę 6, ale z wielkim znakiem zapytania nad głową wjechałem na tą metę, czy jestem tak naprawdę mistrzem Europy, czy jestem wicemistrzem Europy, bo wiedziałem, że medal jest, ale nie wiedziałem jeszcze jakiego koloru. Na szczęście złotego. Ten w kolorze brązowym wywalczył Przemysław Miarczyński. On w wodzie nie nurkował, ale myliłby się ten, kto pomyślałby, że bez żadnych problemów obronił 3. pozycję w ostatnim wyścigu. Walczyłem właśnie w zasadzie o każde miejsce z Grekiem i z Francuzem. No i były momenty, że ja miałem na przykład srebrny medal już, byłem poza podium i tak się to wszystko przekładało, aż w końcu skończyłem na 3. Także z jednej strony mam trochę niedosyt, ale jestem zadowolony, że nie skończyłem na 4., bo wtedy byłbym po prostu zły. Zła nie mogła też być Zofia Klepacka. Ona tak jak Przemek wraca z Turcji z brązowym medalem. Komu go dedykuje? To przecież oczywiste. Wiadomo komu, moim dzieciom, Marysi i Marianowi. Oni są teraz w Polsce, daleko, a więc serdecznie ich pozdrawiam. No Maniu to już wie, że mama, że praca to właśnie windsurfing i lubi, kiedy zdobywa medale, się cieszy. A zapracowana mama prułaby morskie fale na desce jeszcze szybciej, gdyby nie to, że zaganiana nie ma biedy na czasu, żeby przytyć. Zaczęłam więcej jeść, piję odżywki, białko, ale to mi za bardzo dużo nic nie daje. No nie wiem, mam dużo ubrań dzisiaj na sobie, kapot, pod kapokiem piankę, koszulkę. Klepackiej niepostrzeżenie wyrosła pod bokiem groźna rywalka. Maja Dziarnowska w Czeszmę zajęła dobre 5. miejsce. Czuję duży niedosyt, bo widząc prognozę przed regatami, nastawiałam się na walkę o top 3, walkę o 1. miejsce i wiem, że nie zrobiłam wszystkiego tak, jak chciałam, że byłam zbyt spięta, prędkość nie taka, jaką na wyścigach osiągam. Nie wszystko szło tak, jak chciałam, aczkolwiek to 5. miejsce to i tak dobre jest, według mnie. I jeszcze jedno. Wszyscy zawodnicy Energa Sailing Team Poland, gdy tylko mogą, podkreślają, że tych wszystkich medali i wysokich lokat nie byłoby, gdyby nie trener Paweł Kowalski. On wie, jak radzić sobie z gwiazdami i przyszłymi gwiazdami. Praca zespołowa tutaj ma znaczenie, prawda? No, jak jest jeden człowiek na morzu, to ciężko powiedzieć, czy on płynie szybko, czy wolno. No musi mieć punkt odniesienia. Najlepiej, jak ma tych punktów kilka i jeszcze lepiej, jak ma tych punktów kilka najlepszych na świecie. I budując drugą linię i dbając mocno i rozumiejąc tą potrzebę budowania tych zawodników, którzy dopiero dochodzą, to motywuje się i jak gdyby dopieszcza też oddolnie, tak w naturalny sposób, tych zawodników czołowych. Z Turcji Krzysztof Łoniewski. Bardzo dziękujemy. Tak, oczywiście. Krzysztof Łoniewski widział to wszystko, obserwował przez cały tydzień. No i trzeba przyznać, że po pierwsze, nasi są świetni w klasie RSX, a po drugie, nawet jeżeli dominują, to zawsze może się coś wydarzyć takiego, że emocji jest więcej. Ja się bardzo cieszę, że mogę Państwa już teraz zaprosić na spotkanie z Zofią Klepacką w Darłowie. Proszę Państwa, od czwartku do niedzieli Festiwal Media i Sztuka w Darłowie i uwaga, w sobotę Dzień Trójki. Ale wcześniej, jako wprowadzenie w Dzień Trójki, lista przebojów Marka Niedźwieckiego prosto z Darłowa, a później już cała sobota pod znakiem spotkań z dziennikarzami Trójki. Właśnie będę miał przyjemność o 14:00 porozmawiać troszkę tak w atmosferze Godziny Prawdy z Zofią Klepacką. Zosia opowie o swojej karierze, o zdobytym medalu, o swoich pasjach. Myślę, że warto tego posłuchać. Ty z kolei, Michale, zaprosiłeś Tomka Czopika, tak, to znakomitego kierowcę rajdowego. Bardzo fajny, zresztą prowadzi taką Akademię Bezpiecznej Jazdy w Bednarach pod Poznaniem. Na pewno będzie miał coś ciekawego do powiedzenia i o rajdach, i o rajdzie Polski, i o Kubicy, i o bezpiecznej jeździe, także ciekawe spotkanie. A propos bezpiecznej jazdy, czy Państwo sobie wyobrażają, że będzie można pojechać rowerami w cudownej kawalkadzie, którą poprowadzi kto? Ja? No właśnie, Henryku, jak nam miło, że będziesz w Darłowie. Szykuje się wspaniały rajd, taki z Darłowa do Darłówka i z powrotem. No właśnie, piękna, malownicza trasa, blisko morza, świeże powietrze, dużo turystów. W ogóle będzie, myślę, bardzo duża promocja i Trójki, i rowerów. I będziesz podpisywał swoją książkę, Wakacje na dwóch kółkach. Tak jest, no i będę mogę zachęcał Państwu do wielką szansę. Tak jest. Do tego jeszcze Władysław Kozakiewicz, który się spotka z Państwem i poprowadzi ćwiczenia na plaży. Dużo sportowych akcentów w Darłowie. Zapraszamy wszystkich, którzy będą w okolicach. Trzecia strona medalu. Tak, a przy okazji obejrzymy mecz o trzecie miejsce na Mundialu i wyobraź sobie taką sytuację. Niedziela, finał Mistrzostw Świata w Brazylii i nagle na niebie w São Paulo pokazują się dziesiątki balonów. Wiesz, że to cudownie wygląda, ale tak to właśnie będzie, bo właśnie wtedy w okolicach São Paulo rozpoczną się Mistrzostwa Świata Baloniarzy. Wśród nich wystartują trzy ekipy z Polski, a wśród tych ekip znajdzie się Tomasz Filus, dwukrotny mistrz kraju juniorów. Student Politechniki Śląskiej, by spełnić swoje marzenia i wystartować w Brazylii, musiał do końca zbierać pieniądze na wyjazd. Zbiórka publiczna, sponsorzy, własne oszczędności, no i się udało. Dla Tomasza to sprawa honoru, kontynuuje tradycję rodzinną, która trwa już od kilku pokoleń, a rozmawiał z nim Adam Malecki. Co jest najtrudniejszego w tej dyscyplinie? Taka sama wyobraźnia przestrzenna, żeby sobie wyobrazić tor lotu, jak będzie balon się zachowywał przy szybszym wchodzeniu w górę lub opadaniu balonu. Żeby sobie wyobrazić, w którym momencie trzeba zejść na dół balonem, żeby na cel dokładnie nalecieć, czy na miejsce lądowania, żeby bezpiecznie wylądować. Na balon składają się jakie elementy? Powłoka. Kolejna sprawa to kosz, gdzie wiadomo, pilot i pasażerowie mogą lecieć. Palnik do podgrzania całej powłoki, żeby mógł się unosić w powietrze. No i butle z gazem. Załoga z ilu osób się składa? Wystarczy dwóch pomocników do całego rozłożenia balonu. To jest około 10-15 minut. Balon już jest gotowy do startu. Niebezpieczeństwo, które czyha na Was? Coś, czego chcielibyście uniknąć i czego każdy baloniarz się obawia? Burze. Trzeba uważać na linie energetyczne, bo to jednak jest dużym niebezpieczeństwem dla balonu. Jedziesz teraz na Mistrzostwa Świata. Będziesz reprezentował nasz kraj w lotach balonowych. Wyobrażam sobie, że nie jest łatwe przywiezienie tak wielkiego sprzętu do Brazylii i przemieszczenie się, czyli koszty, jeszcze raz koszty. Koszty są niestety tutaj ogromne. Cały transport tego balonu, który trzeba było wysłać, wynajęcie samochodu wraz z przyczepą, plus dodatkowo jakieś zakwaterowanie na miejscu, więc naprawdę koszty są duże tutaj. Czyli musicie bazować na sponsorach, bo rozumiem, że związek tylko wam pomaga w tym, żebyście mogli wystartować. Znaczy dostajemy, ale to jest naprawdę znikoma część tej całej kwoty, którą trzeba przeznaczyć. Trzeba jak najbardziej poszukać sponsorów do tego wyjazdu, no i część ze swoich pieniędzy. I udało się. Nie pytam się, ile kredytów zaciągnąłeś. Powiedz, jak wyglądają takie zawody, na czym one polegają? Na precyzyjnym doletowaniu do celu. Manewrowość balonu uzależniona jest od zmiany wysokości. Precyzyjne latanie, wspólne starty są... Ile jest załóg, ilu konkurentów? Będzie 80 pilotów i jest okres czasowy od do, żeby dolecieć jak najbliżej celów. Na takich mistrzostwach świata to już pół metra, to już może być dużo. Jak wysoko możesz się wznieść balonem? Na zawodach tak do 3-4 kilometrów nawet można latać. Powyżej już musimy mieć aparaturę tlenową, dlatego też nie latamy na takich wysokościach. Musicie latać w jakichś określonych miejscach. Nie możesz teraz na przykład, jakbyś chciał wrócić do domu z Warszawy, to nie możesz sobie po prostu balonem lecieć, tylko to są przestrzenie powietrzne, po których można latać. Podczas zawodów mamy cały obszar dla siebie, ale jeżeli bym chciał dolecieć do domu, to jak najbardziej musiałbym uzyskać wszystkie zgody i pozwolenia. A ile byś leciał z Warszawy? Żeby dolecieć na Śląsk, myślę, że tak 6-7 godzin bym musiał mieć. A gdzie się w Polsce najfajniej, najlepiej lata? Najlepsze zawody w ciągu roku są organizowane w Krośnie. Jest to górzysty teren, bardzo fajne widoki. Czyli jest też czas tej całej rywalizacji na to, żeby podziwiać? Podczas konkurencji to jest tylko skupienie na konkurencjach, ale już po wykonaniu mamy tą chwilę dla siebie, można podziwiać właśnie widoki, tą taką swobodę. Nie ma jakiegoś ryku, silnika, tylko wszystko jest po cichutku. Jest kompletna cisza, bo lecimy też z wiatrem, więc nie ma turbulencji, jest wszystko spokojnie. Przygotowując się do takich zawodów w Brazylii, czyli badasz teren, masz mapy, już teraz wdrażasz się w to terytorium, gdzie będą się odbywać się zawody? Są przeważnie 3 dni na trening. Organizatorzy zapewniają nam gaz i możemy sobie poćwiczyć na tym terenie, na którym będziemy latać. Nad Maracaną będziesz leciał? Nie, to jest tam troszeczkę w głąb od São Paulo, 140 km, tam będzie ten obszar rozgrywania zawodów. Jaki sobie cel stawiasz przed Mistrzostwami Świata? świata. Jest to realna szansa, żeby zostać mistrzem świata jak najbardziej. Myślisz, że będzie łatwiejsze życie? Znajdą się sponsorzy? Nie, ten sport nie polega na pieniądzach czy na sponsorach, tylko tak naprawdę udowodnienie sobie samemu, że jest się tym najlepszym. Życzymy Ci wszystkiego najlepszego, no i obyś wracał jako mistrz świata w lotach balonowych. Dzięki bardzo. Nie będziemy mieli mistrza świata w piłce nożnej, to chociaż w balonach. Podajmy wyniki, bo Państwo czekają. Jeśli chodzi o siatkówkę, to w tej chwili jest czwarty set. Prowadzą Brazylijczycy 7-4. Jeżeli wygrają ten set, pojadą na Final Six. Więc kibicujemy Włochom. Kamana Curi, bierzcie się do roboty. Jeżeli chodzi o finał Wimbledonu, naprawdę finał, marzenie. Piąty set, 3-3 w piątym secie. Djoko i Federer walczą fantastycznie, a nie ma tiebreaka. Więc może być tak, że jeszcze długo po naszej audycji będą walczyć na cudownym zielonym korcie. A ja się zorientowałem, proszę Państwa, że w tym TSM-ie nie było jeszcze muzyki reggae. No jakby tak może być? Nie może, dlatego Sheena O'Connor. See your dreadlocks running down a rasta man. Swear that if he catch him, he will kill him dead. The dreadlocks couldn't catch the rasta man. Obadiah, Obadiah. Jah Jah sent us here to catch vampire. Obadiah, Obadiah. Jah Jah sent us here to catch vampire. We have the chalice to light up your fire. When I and I catch them vampire, I and I go set them on fire. A true Rasta man, no catch up, no betting shop. A true Rasta man does not. True Rasta man does not play card pack. A true Rasta man always humble. Obadiah, Obadiah. Jah Jah sent us here to catch vampire. Obadiah, Obadiah. Jah Jah sent us here to catch vampire. We have the chalice to light up your fire. When I and I catch them vampire. I go set them on fire. To catch vampire. Obadiah, Obadiah. Jah Jah sent us here to catch vampire. We have the chalice to light up your fire. When I and I catch them vampire, I and I go set them on fire. No, to jestem zadowolony. Fani reggae na pewno są zadowoleni, będą Ci dziękować. Nie są zadowoleni na razie fani siatkówki, no bo coś Włosi niestety przystopowali, albo Brazylijczycy tak dobrze grają, bo w tym czwartym secie Brazylia prowadzi 11-6, więc sprawa robi się dosyć poważna. Ale jeśli ten set padnie łupem Brazylijczyków, no właśnie, to żegnamy się z Final Six. Tak to jest, jak pozostawiamy nasze sprawy w rękach innych. I w tym momencie Brazylijczycy łupną Włochów, 3-1 wygrają i pojadą sobie do Florencji na Final Six. A my będziemy się przygotowywali do mundialu w zaciszu domowych ścian. A Brazylijczycy będą z radości tańczyć capoeirę. Monika Szuchowska w studiu. Witamy to co Moniko. Z tą capoeirą? Da się tańczyć, czy się nie da tańczyć? No właśnie, tutaj jest problem, ponieważ Brazylia, jak wiemy, jeśli chodzi o takie wątki muzyczno-taneczne, to kojarzy się z jednym i to jest samba. I przy okazji mundialu już kilka razy gdzieś czytałam, że Brazylijczycy z radości tańczą sambę, po czym gdzieś przeczytałam, że Brazylijczycy z radości tańczą też capoeirę. I właśnie, teraz pojawia się pytanie, czy capoeirę się w ogóle tańczy? Odwieczne pytanie jest, bo jest bardzo ekspresyjna, ten ruch jest bardzo taneczny, taki falujący, balansujący z lewa na prawo i jest to postrzegane jako taniec przez laika, tak, który tego nie trenuje, ale przynajmniej w naszym stylu, capoeira regional, który jest bardziej bojowy, taneczność tego ruchu jest złudna, dlatego że to jest po prostu sztuka walki, która jest po prostu bardzo piękna. Mówi Szymon Kolesiński z grupy Unikar Capoeira Warszawa. Niektórzy powiedzą, jak to? capoeira jest sztuką walki, skoro zawodnicy tak naprawdę się nie biją, tylko fruwają w powietrzu? Capoeira jest sztuką walki ewazyjną, czyli jest postawiony nacisk bardzo duży na unik, nie na konfrontację taką, że się uderza i blokuje, tak? Ewentualnie są wyłapania, są uderzenia, które mają uszkodzić. Jeżeli druga osoba unika, a w tym momencie mówimy tutaj o capoeiristach zaawansowanych, no to w tym momencie tego kontaktu jest bardzo, bardzo niewiele. Za to, jeżeli chodzi o możliwości od tego, czy jest kontakt rzeczywiście w capoeirze, odpowiedź brzmi całkowicie tak, jest. I proszę mi wierzyć, że każdy chciałby uniknąć kopniaka w wykonaniu zawodnika capoeiry. Za pomocą tej sztuki można komuś zrobić poważną krzywdę, jeśli ma się taki zamiar. To już zależy od człowieka. Żeby użyć capoeiry na ulicy, no trzeba dużo lat ćwiczeń. Nie jest to łatwa sztuka walki do samoobrony. My mamy też troszeczkę inne realia w Polsce niż w Brazylii. Tam w Brazylii bardzo dużo ludzi trenuje tą capoeirę i na ulicy można spotkać capoeiristów i tych dobrych, i tych złych. Tych, co wykorzystują capoeirę i do ataku, i do okradzenia kogoś. Są ludzie, którzy trenują to jako fitness, żeby poczuć się dobrze ze swoim ciałem i żeby poczuć się silniejszym, bo jest tam bardzo dużo ćwiczeń kalistenicznych z wagą własnego ciała. Rozciągnąć się, akrobację troszeczkę się pouczyć. Bardzo ważnym elementem tej dyscypliny, który znów może powodować mylenie i z tańcem, jest muzyka. Bez niej nie byłoby capoeiry tak naprawdę. Jest całkowicie związana z capoeirą. Prawdziwa capoeira jest rzeczą społeczną, ale robiąc capoeirę, musi się to odbyć w hoda. Tak? Hoda to jest krąg ludzi, jest tam bateria, czyli orkiestra i ludzie naokoło tworzący krąg, którzy klaszczą i śpiewają, tak? Odśpiewują to, co solista zapodaje. Coś w rodzaju zaśpiew-odśpiew, tak? W ten sposób tworzy się taka swoista energia tego wszystkiego. Bez tej właśnie otoczki całej, taka capoeira nie byłaby tym, czym rzeczywiście jest. Capoeira w tym roku obchodzi okrągłą 20. rocznicę. 20 lat temu przywiózł ją do Polski Adam Faba, który z tej okazji niedawno otrzymał niebyle jakie wyróżnienie. Adam dostał kontramestre, czyli bardzo, bardzo wysoki stopień. Do tej pory żaden Polak nie otrzymał takiego, tak wysokiego stopnia. Społeczność capoeiry w Polsce, jak się okazuje, jest całkiem spora. Można ją spokojnie liczyć nawet w tysiącach. I może brazylijski mundial zmobilizuje nowych adeptów do spróbowania właśnie tej sztuki walki. Można polubić tą capoeirę, tak się mówi, Monika? Tak. Nie capoeira, tylko capoeira. Capoeira się pisze, w zasadzie capoeira. Patrzyłaś na mój popis przed chwilą, kilka razy nogami. Możemy powiedzieć słynne, szkoda, że państwo tego nie widzieli, ale Michał Olszański jest stworzony do capoeiry. Tak, walczył z krzesłem. I to udało mi się. Bardzo ci dziękujemy za ten pokaz. W sprawach bieżących. Brazylijczycy prowadzą z Włochami już 13 do 7. W finale Wimbledonu 4 do 3 dla Djokovicia będzie serwował Federer, a my mamy dla państwa teraz recenzję książki, bo staramy się opowiadać o książkach sportowych. Tym razem chodzi o książkę o Robercie Lewandowskim. Przygotował recenzję Darek Matyja. Robert Lewandowski! Robert Lewandowski! Książka Robert Lewandowski, pogromca Realu, moja prawdziwa historia, nie jest klasyczną piłkarską biografią. To raczej wywiad rzeka spisany przez Wojciecha Zawiołem na ponad 220 stronach. Autor książki rozmawiał m.in. z samym Robertem Lewandowskim, jego mamą, menedżerem czy przyjacielem z lat dziecięcych, sięgając w przeszłość aż do czasów narodzin piłkarza i początków jego kariery. Zaczynałem na boiskach, gdzie była Sahara, gdzie nie było trawy, gdzie piach w oczach miało się na każdym treningu. To tak wyglądały początki. W książce nie brakuje oczywiście opisu dorosłej sportowej drogi Roberta Lewandowskiego, od znicza Pruszków, do którego trafił za zawrotną sumę 5000 zł, aż po pokonanie Realu Madryt przez Borussię Dortmund w półfinale Ligi Mistrzów. Bild nazywa występ Lewandowskiego nieziemskim, a samego piłkarza bramkowym tytanem. Lewandowski 4, Real 1 to już tytuł ze stron internetowych dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jego rynkowa wartość rośnie z każdym zdobytym golem. Teraz Roberta Lewandowskiego czekają nowe wyzwania. Gra w Bayernie Monachium i awans do Mistrzostw Europy z reprezentacją Polski. Jeśli podoła tym wyzwaniom, to kolejna część jego biografii będzie z pewnością bestsellerem na księgarskich półkach. Już po ukazaniu się tej książki Robert Lewandowski do swoich trofeów dołożył kolejne. Tytuł Króla Strzelców Bundesligi, potwierdzając słowa swojego menedżera Cezarego Kucharskiego, który w tej książce twierdzi, że Robert może być jeszcze większym piłkarzem. Bardzo, bardzo jestem szczęśliwy z tego, że udało się zdobyć tą koronę. Na pewno fajne uczucie, tym bardziej, że chyba jako pierwszy Polak w historii udało mi się to zdobyć. No mam nadzieję, że takich trofeów będzie jak najwięcej. Robię to, co kocham i po prostu chcę grać w piłkę. Biografię Roberta Lewandowskiego głównie za sprawą oryginalnych zdjęć oceniam na, jakby to powiedzieli Niemcy, sieben, czyli 7 piłek w naszej 10-piłkowej skali. O, to tak, nie najgorzej. 7 piłek to całkiem przyzwoicie. Dziękujemy, to był Darek Matyja. Michał, w sprawie siatkarzy? W sprawie siatkarzy jest niedobrze. 15-9 dla Brazylii w decydującym czwartym secie. Jeśli wygrają ten set, jadą na Final Six. No ale proszę Państwa, na kortach Wimbledonu, jeżeli ktoś ma jeszcze okazję zerknąć chociaż na końcówkę piątego seta, nie wiadomo ile potrwa, bo w tej chwili jest 4-3 dla Djokovicia, serwuje Federer. No i ten mecz może jeszcze potrwać. W naszych sprawach trójkowych to rozstrzygniemy konkurs, w którym mieliśmy do rozdania koszulkę reprezentacji Meksyku. To na Facebooku, proszę zajrzeć, zwycięzca na pewno się dowie. No i gratulujemy jeszcze raz Michałowi Kwiatkowskiemu, który był trzeci dzisiaj na etapie Tour de France. Elżbieta Różycka odbierała od Państwa telefony, za które bardzo dziękujemy. Iwanka Kunewa audycję realizowała, Monika Sułkowska czuwała nad całością, a my dwa Michały. Bardzo Państwu dziękujemy, zapraszamy jeszcze raz do Darłowa w przyszłym tygodniu. Będzie naprawdę festiwal media i sztuka. A w przyszłym tygodniu trzecia strona medalu przed wielkim finałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Kto zagra w finale, tego nikt nie wie. I już mogę zapowiedzieć, że będziemy mieli super, naprawdę super nagrody do rozdania. Także zapraszamy serdecznie i na Facebooka, i do słuchania trzeciej strony medalu. Szerokiej drogi i 10 mniej, to zawsze bezpieczniej. Radio Nawigator. Arkadiusz Rzekiet, witam i zapraszam do Radio Nawigatora, audycja dla kierowców. Informacje o utrudnieniach na drogach. W województwie małopolskim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 34 w miejscowości Jurków. Odcinek Nowy Sącz-Brzesko. Tam doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Wprowadzono ruch wahadłowy. Teraz województwo łódzkie. Utrudnienie na drodze krajowej numer 12 w miejscowości Radonia na odcinku Piotrków-Trybunalski-Opoczno. Tam zderzyły się trzy samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. Również wprowadzono ruch wahadłowy. Teraz informacje od naszych słuchaczy. Jadę w tej chwili obwodnicą trójmiejską. Chciałabym przekazać informacje dla kierowców, którzy wyjeżdżają z Trójmiasta i próbują się dostać na A1, że jest ogromny korek przed bramkami wjazdowymi na autostrady. Chciałam powiedzieć, że na drodze krajowej nr 11 za Jastrowiem w kierunku na Poznań, to jest gdzieś 70 km od Koszalina, 130 km od Poznania jest droga na Piłę, na Poznań zablokowana. Policja kieruje ruchem w objazd na Wałcz, na drogę krajową nr 10. I z Wałcza wtedy na Trzciankę, Czarnków, Szamotuły, ewentualnie Oborniki. Teraz przenosimy się na drogi województwa mazowieckiego. Utrudnienie na krajowej drodze nr 60 w miejscowości Niszczyce Pięki. Tam doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Droga jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy przez Nowe Bory Szewo, Ciułkowo. To utrudnienie może potrwać około 2 godzin. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 lipca, minęła 19. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Do wypadków w Topolowie doszło, bo zawiodły silniki. Wiele elementów świadczy o tym, że mogły działać w sposób nieprawidłowy. Ale to tylko wstępna hipoteza. Kilkugodzinna, zupełnie niepotrzebna akcja w Tatrach, a wszystko przez lekkomyślność mieszkanki Krakowa. Będzie zmiana na stanowisku szefa niemieckiego Związku Wypędzonych. Erika Steinbach rezygnuje z ubiegania się o kolejną kadencję. Prokuratura bada 3 hipotezy dotyczące wczorajszej katastrofy lotniczej w Topolowie. Sprawdza, czy doszło do awarii maszyny, błędu ludzkiego, czy nieprawidłowości przy organizacji lotu. Specjaliści od wypadków lotniczych, którzy od wczoraj pracują na miejscu, gdzie maszyna się rozbiła, nie wykluczają, że doszło do awarii silnika. Na razie nadal mówimy o hipotezach, ale Andrzej Pucak, który kieruje tutaj w Topolowie pracami Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, powiedział, że śledztwo idzie w kierunku awarii silnika. Wiele elementów świadczy o tym, że mogły działać w sposób nieprawidłowy. Duży zakres zdjęć świadczą o dużym i gęstym zadymieniu przy rozruchu tych silników. Jest to symptom świadczący o tym, że z tymi silnikami być może, że nie było coś tak. Wiadomo też, że samolot nie zapalił się od razu po zderzeniu z ziemią. Pożar wybuchł po tym, jak paliwo dotarło do rozgrzanych elementów silnika. Samolot w tym momencie w 90% jest rozmontowany. Jednak śledczy nie dotarli jeszcze do rejestratorów, które pozwoliłyby na odczyt przebiegu lotów. Z Topolowa, Kamil Szwarbuła, Polskie Radio. Nieodpowiedzialna turystka i niepotrzebna akcja poszukiwawcza w Tatrach. 14 ratowników Topru i policyjny śmigłowiec przez kilka godzin szukali rzekomo zaginionej kobiety. 31-latka brała wczoraj udział w akcji Czyste Tatry i wybrała się na sprzątanie rejonu skrajnego Granatu. Gdy nie wróciła do obozowiska na Zakopiańskiej Równi Krupowej, jej koleżanka zaalarmowała tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe. Jak wyjaśnia Paweł Jakubiak z Topru, ratownicy ruszyli na pomoc, bo obawiali się, że doszło do wypadku. Uruchomiliśmy tutaj procedurę poszukiwania. Poleciały dwa składy śmigłowcem. Jeden w rejon Buczynowej Dolinki, a drugi Doliny Pańszczycy. No na ogólne poszukiwania, obejrzenia szlaków.